dobře uměl své království řídit. Čecha, krále, kterého budou všichni milovat a ctít. Já jsem vždycky věděla, co chci. Rejčko. Neříkej mi Rejčko. Promiň, Eliško, Alžběto, Rikenzo. Ale s těmihle jmény si tě tady nikdo nikdy nespojí. Tady budeš vždycky jenom Rejčka. To zamrzí, že? A ty budeš vždycky jenom matka toho otce vlasti. Ale kdo chce kam? Eliška Přemyslovna, matka a manželka. No, když mi to připomíná osoba, která byla českou královnou jednou na rok, po druhé ani to ne. Mě a mým sestrám byla macechu, na kterou opravdu nejsem pyšná, a potom všem se válela v Brně nesezdaná s Jindřichem. To se nad sebou zamyslím. To udělej. Třeba ti dojde, že kdybych si Jindřicha vzala, ty bys přišla o královskou korunu. Představ si, že o tu mi nikdy nešlo. Přást se o svůj život, bát se zrádné a nespolehlivé české šlechty, usínat se strachem o svoje děti, to jsem opravdu nechtěla. Jsme skoro stejně staré, těžko můžu být tvou matkou. Spíš sestrou. Ale o to si nestála. Sestry jsem měla vlastní a matka mi zemřela. Přitáhla si sem od někud z Polska, vzala si s mého otce, ale oblíbeným členem rodiny se opravdu nestala. Copak ty si stála o rodinu? Tvou rodinou je moc, vláda, intriky a touha po nesmrtelnosti toho vašeho přemyslovského rodu. Takovou lásku si rozdávala lidem. Ale dala jsem jim Karla. To ti přijde málo? Nepřijde. Když zvážím, co jsi tomu obětovala, všechno. Ráda. Co zůstalo po tobě? Relikvie, rukopisy, kostely, pár vděčných měst, kde tě mají pořád rádi. Mají rádi. Dobře, že jsi z toho všimla. Mě osud dá šanci milovat. A pořád mu za to děkuji. Děkuji za to, že můžu ležet 700 let po boku svého Jindřicha. Ležet po boku Jindřicha na věky a v Brně. Ty jsi byla vždycky jiná. Já milovala své děti. Svou vlast. A chtěla jsem milovat i svého manžela, ale to mi osud nedostalo. Nikdo nemůže mít všechno. Tvůj život pokračoval díky králi Karlovi. Můj život skončil, když mi umřel Jindřich. Což může láska zemřít, když jeden z milovaných odejde? Což tu nezbývá druhý, který přejímá milostný odkaz zesnulého? To jsou tvá slova. Naříkej srdce, lkej mysli. Při záruční svěříme našeho zemřelého bratra Jindřicha Bohu. Létal byl zde, v městě Brně, a činil svými skutky vše pro slávu Boží. Zanechal na světě manželku scholastiku a spolu snášeli všechno dobré i zlé, jak si před oltářem slíbili. Jejich slib byl 10 let zkoušen hříšným spojením Jindřichovým s Rikenzou, zvanou zde Alžbětou Vejčkou. Spolu svou Bohu nelibou pout pozemskou mnoha dobrými skutky snažili se napravit. A jen Bůh sám bude soudit jejich činy. Modleme se za spásu duše Jindřichovi. Odpusť mu Pánu a přijmi jeho duši. Můžeš mi říct, o jakých dobrých skutcích mluvil? To myslíš, že jak vylezeš na Špilberg, z věže po větru pustíš tři pšánky a na místech, kam dopadnou, postavíš kostel. To je nějaká pomská tradice. Ať Bůh posoudí, jestli mu tohle postačí. Odpočinutí věčné, dej mu Pane. Přesně jak říkáš, nechni to na Bohu a chvilku mlč. A světlo věčné, ať mu svítí. Promiň, už tě nechám. Ať odpočine v pokoji. Amen. Požehnej nás, na všech cestách tohoto světa provázej a ke šťastnému shledání do svém království přiveď všemohoucí Bože. V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Bůh vás provází. Nezbývá mnoho času a brzy vedle tebe ulehnu v našem chrámu. Celý život jsem netoužila po ničem jiném, než být s tebou a být tvou ženou na zemi i na nebi. Budeme tady spolu odpočívat na věky. Maminko, věřím, že tvůj žal je nezměrný. Boží vůli však nezmění. Prosím, truhli v samotě, v modlitbách a pros za svou spásu. V samotě? Tam nemůžu lásku sdílet ani dát. Tu lidskou jsem dala Jindřichovi. Už mi zbyla jen ta Boží. Své pozemské bytí mu poručím. A pro jeho slávu získám takové dary, které budou hodny jeho velikosti. A na věky je budou v tomto chrámu připomínat. Jaké dary? A kde je chceš najít? Jak se může světský dar vyrovnat Boží velikosti? Najdeme je. Vykonáme pout jen my dvě. Získáme obrazy, relikvie, knihy. Dej mi chvíli. Ať mohu sama Jindřichovu duši poručit Bohu. Což může láska zemřít, když jeden z milovaných odejde? Což tu nezbývá druhý, který přejímá milostný odkaz zesnulého? Vždyť jsem to říkala. Tvá slova. Prosím. S Bohem, má lásko. lásku. Nikdy tvůj nebyl. Možná tak v posteli. Opustil manželku a 7 dětí, aby se s tebou mohl pelešit v Brně. Žili jste si v takovém luxusu. A co já? Skutečná česká královna. Musela jsem se z vyhnanství dívat na to, jak můj muž drancuje můj lid i mou zemi. Kdo plánuje vzpouru proti králi, ten si vyhnanství zaslouží. Tím spíš, když je to jeho žena. Když vidím, že ho království nezajímá, musím vzít do rukou zbraň. Ať jsem jeho manželka nebo ne. Ty žádnou jinou zbraň než meč a kopí neznáš, je mi tě líto. Ty znáš zase jenom intriky a podlost. Už když jsi přišla, mrkala si na mého otce těma svýma vyzývavýma očima. Naparovala jsi jako nějaký polský piroch. Ponížila si tím sebe, jeho i nás. Každý dělá, co umí, mně to vyšlo. Stala jsem se královnou v 15 letech. Podívej. Před vámi klekám. Vstaň, má drahá. Když jsem tě poprvé spatřil, byla si dítě, ale teď přede mnou stojí krásná žena. Chtěla bych být dobrou ženou a dáli Bůh i matkou vašich synů. O svátku letnic bude svatba. Dáme stavět ochoz mezi chrámy Víta a Jiřího a tam ve výšce nad ostatními bude se konat velká hostina. To bude jistě krásné, pane. Pane Jindřichu, podívej se na ní. Takhle přece nemůže vypadat moje nová matka. Co pak ti na ní vadí, má malá Elis? Tiše! Neříkej mi tak před lidmi, někdo by nás mohl slyšet. Promiňte, princezno Eliško, před lidmi ne, jen když si spolu hrajeme. To nejsou žádné hry. Ty mě učíš umění vládnout. Promiňte, vaše veličenstvo, zapomněl jsem, že už vládnete. A moudrý chrap dobrého přítele vám není zapotřebí. Jindřichu, tak to přece vůbec není, ale podívej se na ní. Vždyť je to ještě dítě. Vidím krásnou novou královnu Rikenzu. No ty jsi ještě dítě. A před oltářem Zlatého chrámu budeš biskupem vratislavským korunována českou a polskou královnou. Čeká tě se mnou dlouhý a krásný život. A všichni zde tě budou milovat. Jen tvé jméno se našemu lidu těžko vyslovuje. Neumí vyslovit Rikenza. Já už ale jiné jméno mám. Tady u dvora. Prý mi tak říkají vaše dcery. A jaké je to jméno? Rejčka, Rejčka, Rejčka, Rejčka, Rejčka, Rejčka, Rejčka, Rejčka. Thank you. Bože, tvých věrných koruno, posvěť korunu tuto, která naplněna byla přemnohem ctností a daru milosti. Skrze Krista, Hospodina našeho. Amen. Vezmi korunu, královno, kteráž to nedůstojnýma však biskupovýma rukama na tvou hlavu stavena. Skrze ní její svátost, chválu a čest královno cíl. Ježíš Kristus, Hospodin náš, Král králů a Pán panující, budiš s tebou živ v jednotě ducha na věky věku. Amen. Hospodine, pomiluj. Vyznávám a slibuji před Bohem a anděli zachovat spravedlnost a pokoj svaté Boží církve a lidu mě poddaném. Hospodine, pomiluj mi. Pozdravíme s Václavem a Anou novou královnu. Nezajímá mě. Váš otec se musel znovu oženit. Je mu teprve 29 let. Ale není ho hodná. Je to polská princezna. Díky ní Přemyslovci rozšíří svou moc. A ona bude královna. Ona. Co já? Všichni mý předci byli korunovaní. V mých žilách přece také koluje královská krev. I na tebe jednoho dne čekají práva vyplývající z tohoto velkého dědictví. Teď by ses ale měla poklonit nastávající české královně. Stane se konec konců tvou novou matkou. Matku jsem měla vlastní. Jinou nepotřebuju. Už je mi 11. Pane Jindřichu, prosím. Jsi moudrá Eliško. Cítíš správně rodovou odpovědnost. Musíš si ale uvědomit, že lidé nejsou jenom černí nebo bílí. Všichni jsme tak trochu strakaté slepice. Důležité je, o co člověk v životě usiluje. Jestli cíl, kterého chce dosáhnout, je dobrý, vždy ty mi rozumíš a víš, jak to myslím. Dobrý nejen pro něj. Samozřejmě, že vím. Jsi tak moudrá. Vždycky jsem to věděl. Ale ta cizí holka mě připravila teda. Mě a mé sourozence připravila o český trůn. Eliško, půjdeme. Ano? Co může vidět o životě tady v Česku? Eliško, půjdeme! Ať žije královna Rikenza, pohleďte, před její krásou i slunce bledne. Pan Jindřich umí zveličovat vše, co za řeč nestojí, dnes však přiznávám. Má svatou pravdu. Má paní, přijmi zde především jméno, které se hodí jak k tobě, tak i k české zemi. Od této chvíle buď královnou Alžbětou. Děkuji, můj králi. I vám, pane. Neboj, já ti pořád budu říkat Rikenzo. Václave, mám strach. Z čeho ty, moje hloupá? Z toho, že tě ztratím. Že tady zůstanu sama. Macecha dětí, které ji nepřijali, jsem cizinkou v cizí zemi. Bojíš se Elišky? Je jí 11. Proto ty výbuchy vzteku, bolesti hlavy, stavy bezvědomí. Není namířeno proti tobě, věř mi. Bojím se Elišky. Ty Markétky a malé Anny. Vždyť je proti mně štvou už dávno. A přitom bych je dokázala mít ráda jako tebe. Neboj. Anna se vdá do Korután a Markéta do Slezska. No a Elišku? Elišku si získáš lásku a proto si stvořena Rikenzo. Nic jiného než lásku následovat neumím. Možná je to chyba. Ty si pro svou moc dokázal nenávidět i zabíjet. Všichni přece vědí o záviše z Falkensteina, o jeho lásce ke tvé matce. Dal si ji přece zabít a tak si začal vládnout. Ano, dal jsem ho zabít, ale s chladnou hlavou nebylo to osobní. Království mohlo mít jen jednoho vládce a já se rozhodl, že to budu já. Ale politika není nic pro tebe. Ty se umíš smát, ty dokážeš být krásná. Slib mi, že na to nezapomeneš. Vše, co je zde psáno, dbej mých prozeb a veď mé následovníky, aby jen pro čest království vše konali. Můj králi, máš mé slovo. Slibuji, že každý krok, který učiním, povede ku prospěchu naší vlasti. Chtěl bych... Máš dceru, králi! Je to nádherná, zdravá holčička. A královna? Je v pořádku. Přiveď je obě ke mně, prosím. Děkuji, Jindřichu. Věřím ti jako nikomu zde u dvora. Prosím, pamatuj na svůj slib. Rigenzo, sepsal jsem závěť. Václave... Obávám se, že Bůh mi nedává tolik času, abychom se mohli přijít, zda zemřu nebo ne. Prosím, poslouchej. Královské dluhy jsme s pány projednali, ale další část závěti se týká tebe. Královny vdovy Alžběty. Zabezpečí práva a potřeby tvé i naší dcery. Ta Anna ti nese jméno Anežka. Jméno, které je v našem rodu nejslavnější. Po mé smrti vám připadnou královská města Hradec, Polička, Chrudim. Vysoké Mýto, Jaroměř a z nich plynoucí důchody ve výši 20 000 kop pražských grošů. Závěť je sepsaná a podepsaná svědky. Václave! Václave, odpřísáhni u lůžka umírajícího otce. Před Bohem a na ostatky svatých, že po mé smrti zaplatíš všechny dluhy z království. Odpřísáhni, že budeš chránit život, majetek a zájmy mé manželky. A vás, urození pánové, žádám o to též. Staňte se ochránci mé milované ženy, kterou zde zanechávám. Slibte mi to! Milá matko, za všech okolností se můžeš spolehnout na mou ochranu a pomoc. Děkuji ti, Václave. Mohl malý Václav ten slib odmítnout? Nás se nikdo neptal. My, Přemyslovny, jeho dcery, dědičky královské krve, se připadaly jako vzduch. Umíral mi otec, bylo mi 13, o matku jsem přišla už dávno a všichni, Všichni se starali jenom o tebe. Byl jsem Noučil se s tebou a na mě se ani nepodíval. O málo starší než ty. Před pár dny jsem porodila dítě. A teď mi před očima umíral manžel. Manžel, kterého mi vybrali. A přesto jsem se ho naučila milovat. Na pohled spanilý, sličný. Zmužilý, nadaný mladík. Po nocích hodová bytkám. Uvdával se špatným mravům. Habsburg Albrecht se už povážlivě dlouho roztahoval po naší milované Moravě. Dokázali jsme to! Už zase držíme svých rodných Rakousích! Tak dost! To je ta tvá slavná družina? Synové českých pánů, kteří tě svádí k pití a k běháním za nevěstkami? A když se opiješ, tak tě využívají ve svůj prospěch. Dáváš jim města, hrady, rozhazuješ peníze. Styď se. Zde, bez Braslavy, na nejposvátnějším místě, kde odpočívá náš velký otec, nejsi zahanben tím, jak naplňuješ jeho poslední vůli. Musí se hrůzou v hrobě obracet. Jsi hanba našeho rodu. Mluvíš s králem. Poklekni. Poklekni! Po kolenu ke mně dolez. Neslyšíš? To kvůli tobě jsme přišli o Chebsko a Míšeňsko a potom si jako podlé zavisluha odevzdal Albrechtovi celé Uhry. Ve tvých žilách nekoluje ani kapka přemyslovské krve. Jsi odvážná a to je úctyhodné. Zkus ale pochopit, že se Albrecht tím málem, co dostal, nažral a teď bude v klidu dlouho trávit. Takže budu mít čas na splácení dluhu po otci. Jeho poslední slova zněla vznešeně, ale co po něm zůstalo vznešené, není. Ani za celý svůj život nestihnu všechno napravit. Těmi dary, které podle tebe rozhazuji, vyrovnávám otcovi závazky. Stojí mě to všechen čas a na tvé nálady mi žádný nezbývá, sestřičko. Dovol, abych ti připomněl, že to já jsem z boží vůle král. Králi, dovol, abych nabídl princezně Elišce své služby a pokud bude souhlasit, stal se jejím ochráncem. No, byl tvým prostředníkem zde v Čechách, když tě tvé královské povinnosti odvedou mimo naši zem. Ale vždyť já ho vůbec neznám. Věděl jsem, že tak velkorysou nabídku ráda přijmeš. Pan Valdek je šlechetný a bude vždy ctít tvoji vůli, můj králi. Eliška bude v nejlepších rukou. A tak, byť daleko od domova, můžeme všichni v klidu spát. Sám budu rád, když má sestra Eliška získá tak výbornou ochranu. Nechte mě o samotě. Můj králi. Chci ti poděkovat, že dostal si poslednímu přání svého otce. Já i má dcera si vážíme tvé ochrany, bez níž bychom v Čechách nepřežili jediný den. Není to snadný úkol, když mi nejbližší jsou mými největšími nepřáteli. Rozumím. Chránit tě je pro mě potěšením, které mé sestry nezdílejí. Odpustí jim. Pomaleji chápou, že já jsem král a oni se musí podrobit mé vůli. Má přízeň patří nejvíc tobě. To je pro mě příliš velká čest, můj pane. Postačí mi, když cípkem myslí, vzpomeneš si na mne a já budu i s mou malou Aneškou skromně prosit Boha o tvou spásu. Synu, měj Boha v úctě. Nech je jeho vůli, co má a co nemá učinit. Králi, dnes začíná druhý rok vaší vlády a proto z věrnosti, kterou jsem vázán vaší milosti, prosím z celé duše, polepšete své mravy. Vyhýbejte se špatným společnostem a mějte před očima Boha. Rozmnoží vám léta v bohaté stáří a radost z toho budou mít všichni národové. Skrze tebe teď ke mně promluvil Bůh. Děkuji. Všem hrobě, prosím. Dejte mi sílu to nejlepší učinit a dostát tak slibům, které jsem vám dal. Chcete snad vykladnout mou přísahu, když poznal jsem, jak velký úkol jste na mou hlavu naložil? Dík za ten dar. Až zbavím se jej, stane se ze mě moudrý král. A ty, Bože, co teď do tváře směješ se mi a zkoušíš mou věrnost? Pomoz mi, prosím. Nejen Bůh, i my ti rádi pomůžeme. Hle, má přemyslovská větev mě nepustí ani na vteřinu z očí. Lepší bude rozloučit se svým králem, který po vítězném tažení na jihu proti Habsburkovi spěchá na sever, aby v Polsku nastolil ztracený pořádek. Ať Bůh vede tvé kroky a opatruje tě. V myšlenkách budu stále s tebou. Tak o tom nemám nejmenších pochyb. Dovol zbytku svých myšlenek, aby v tvé paměti uchovali mé přání a rozkaz, že královna vdova bude v nejlepší péči a nikdo jí neskřiví ani vlásek. No dovol mi, a tobě, můj švagře Jindřichu, předávám po dobu své nepřítomnosti zprávu českých zemí. Vládím moudře, spravedlivě, hrabře, zmužile a nedej na cizí rozumy. Děkuji. Děkuji. Já jsem šel... Chtěl ti, bratře, upřímně poděkovat a ujistit ti, že v našich rukách budou české země v bezpečí. Ještě jsem ani neodjel a mé sestry opět vládnou. Na koně, pánové, volají nás sličné polské děvy a další tajná dobrodružství. Snad se o nich v Čechách nebude vědět dřív, než se vůbec stanou. No a třeba nás čekají už v Olomouci, kde musíme počkat na... Bratře, proboha tě, prosím. Neprolí daleko od domu a zbytečně svoukne. To nemám v úmyslu, má drahá sestro. Až ukončíme naše tažení, chci se okamžitě vrátit. Štvát budu koně, abych znovu uzřel půvaby, které zde jen nerad zanechávám. Jedeme, pánové! Před rokem mi zemřel otec, kterého jsem mi ukradla a teď se dívám na mrtvého bratra. O koho zavodíš, ten umře! Ty jsi prokletí našeho rodu! Elišku, já tvého otce... Zmihlová! Zmihte si jako smrt, baneš všechno. Kvůli tobě vymřel náš rod po meči. Můj Václav zemřel na tuberkulózu a tvého bratra zavraždili v Olomouci. Co pak jsem měla, ta nemoc nebo zbraň? Jsi jen cestu objevila, začala nás stíhat jedna pohroma za druhou. Ty to nenávistí jednou pukneš. Co takhle aspoň trochu milovat? Zkus to. Uvidíš, že láska dává větší sílu. A prosím tě, odpusti tyhle motivační keci. Komu chceš radit? Já půjdu svou cestou. Jdi svou. A budeme doufat, že se nepotkáme. Albrechte, králi, ty jsi začal. Otče, poselstvo přineslo zprávu z Čech. Hořím netrpělivostí, Rudolfe. Volební shromáždění rozhodlo, že příštím králem po zavražděném Václavovi bude Jindřich Korutanský. Rozhodl jsem, že českým králem budeš ty. Dodal těm českým pánům právo protivit se mému rozkazu. Jsou to odbojníci a raději si zvolí špatného krále, aby ho mohli ovládat. Obávám se, otče, že se nikdy nesmíří s tím, že jsem to já, komu si udělil české země. Takže se budou vzpírat vůli římského krále a zákonu. Přemyslovci vymřeli po meči. Ztratili nástupnické právo. Znáš české pán? Stejně si budou dělat, co chtějí. Budeme s nimi jednat, slibovat a rozdávat léna, to platím vždycky. Ale stále zůstane dost těch, kteří budou proti nám. V království nebude klid. Pak si klid sjednáme silou. Sevřeme české země ze dvou stran. Já ze západu, ty zjihu. Čeští páni se prostě skloní před naší mocí. A potom pochopíš, že jsi moudrý a spravedlivý. A že to je vláda. Je dobrá. Mám rodní překvapení, po kterém si jim zastaví srdce. Krve se v nich nedořeže. Údivem budou roky lapat poda. S Jindřichem z Lipé jsme ti vybrali za manželku. Královnu dobu Alžbětu. Pak nebude těžké přimět toho Korutanského zbabělce, aby ti přinechal své místo. To mě nemůžeš chtít. Už při mém prvním sňatku jsem se stala obětí politického handlu. Prodali mě za polskou korunu. Bůh při mě stál a já našla lásku. Bojím se dalších politických her. Co tak láska přijde pokaždé, když lustneš prstem? Nebo když si vy čeští pánové vzpomenete? Musíš pochopit, že ti jde o život, má paní. Nemáš jinou možnost. Tvůj muž a tvůj tchán ti budou dostatečnou ochranou. A proč si král Albrecht nevybral princeznu Elišku? Ta by přece upevnila nárok jeho syna na český trůn víc než já. Protože Eliška je nevypočitatelné náladové stvoření, které svoje okolí sužuje hysterickými záchvaty. Pyšná, vznětlivá a nebezpečná. To ví i král Albrecht. Dovedeš si představit, jak mě budou Eliška s Anou nenávidět, když je znovu připravím o moc, po níž obě tolik touží? Nemám ráda nebezpečí, při kterém jde o život. Mám život příliš ráda. A mám taky malou dcerku, na to nezapomeň. Pokud máš ráda život, tak jak říkáš, nemáš jinou možnost. Jako král mám právo jí to přikázat. Nedělej to. Je pyšná, ctižádostivá a poslední svobodná přemyslovna. Tím je pro nás nebezpečná. Jenomže Češi na tomhle svém rodě lpějí. Nemůžeš si dovolit použít proti přemyslovně násilí. To by znamenalo tvůj konec, náš konec. Tvůj muž se nikdy nestane skutečným českým králem. Nechej mě prosím na pokoji, já nechám na pokoji tebe. Oba potáhněte s hanbou pryč! Takové chování vůči královně nezůstane bez následků. Musí tě přece respektovat. Když mě vyhnal z Pražského hradu, přebýval jsem v domě u zlatníka Konráda. Můj byt je nyní volný a mi špatně nebude. Tolik ohledů k té, která by tě dala nejraději zavraždit. Ale dobrá, a tě potvem. Hned zítra se princezna Eliška přestěhuje do města. To je moje rozhodnutí. Cítím, mám vedle sebe přenádherného anděla Rickenso. Přeháníš, ale tvá řeč se mi líbí. Rickenso, nejsem po tom hodování nějak ve své kůži. Nesmím se tolik cpát, jak je tady v Čechách zvykem. Mně často stačí jen miska dobré kaše. Zítra je také den, můj pane. Večer spolu ulehnem a jednou ti dám syna. Kéž by nám Bůh dal dědice. Budu se trápit, dokud se tak nestane. Ale trápením dědice nezískáš. Město Horažďovice vyvěsilo bílou vlajku. Rudolfe, tvá odvaha a mé modlitby přinesly vítězství. Kdo vítězí v bitvě, nemusí zvítězit v životě. Přinesu léky a odvary jako obvykle. Ne. Zůstaň raději se mnou. Dnes je to jiné. Ne. Já nechci podruhé číst poslední vůli svého manžela. Určitě to bude jenom obvyklá slabost. Rikenzo, dnes je to jiné, prosím. Dobře. To přece nemůžeš odkázat mi tolik jako můj první manžel Václav. Nikdy mě nepřestanou nenávidět. Dal jsem ti do ruky zbraň proti jejich nenávisti a to jsou peníze. Jediná zbraň, kterou královská vdova má. Budeš mít 40 tisíc hřiven stříbra a dalších 5 českých měst. Budeš nejbohatší v celé zemi, ani král není tak bohatý. A i když už nebudeš královnou, zůstaneš. Královno? Královno vdovo. Český král Rudolf. Toho jména první je mrtev, pane Zlipé. Nikdo se to nesmí dozvědět. Cože? Chceš tajit královu smrt? Ne na dlouho. Nekrváceli jsme před vražděvicemi ve službách tvého manžela pro nic a za nic. Bavor se vzdal králi Rudolfovi a jemu se musí poklonit. Třeba, že král už nežije. Ale jak by se mu mohl poklonit? Pojďte mi pomoct, rychle! Musíme jednat. Nejmoc to ke svému králi! Králu, pochop! Pochop, že teď rozhodně na úctu není čas! Já nedovolím, abyste takto zakázali sdělit právoplatného panovníka, to je proti božím budeš nákladu. Sedět po jeho boku, držet mu hlavu a až Bavor předá korouhev, přikývneš. Nemáš jinou možnost! Jednou pochopíš, že to všechno se muselo stát pro tvoje dobro. Jindřichu, dovol, abych královně vdově nabídl své služby a pokud bude souhlasit, rád se stanu jejím ochráncem. Myslím, že to bude potřeba, žádné jiné vdově v Čechách nehrozí větší nebezpečí. Ale vždyť tě vůbec neznám. Jsi tak moudrá! A dnes si to dokázala už podruhé. Pan Wartenberg je šlechetný. Tak, když budeš pod jeho ochranou, můžeme ty i já každý večer v klidu usnout. Jsem sestrou královny. Jindřich Skorutan a Anna se teď vrátí do Čech a rozhodnou o tvém osudu. Ty se mi snažíš vyhrožovat. Teď už to není potřeba. Ale tvou povinností bylo po smrti krále vstoupit do kláštera. Neudělala si to ani jednou. Vždycky jsi dělala, co si chtěla. Ale protivila se božímu řádu. O božím řádu rozhoduješ ty? Já jsem svým řádem. Stejně jako ty jsi svým. Měla jsem malou dcerku a chtěla jsem být s ní. A úplně náhodou jste se usídlili v Praze na dohled hradu, aby si mohla všem okázale dávat najevo svou zoufalou situaci. Na to ti nikdo neskočil. Ty se stopila v penězích. Ale vybrala jsi sama. Nezapomeň. Tahle země tě nemá ráda, matko. Lid smál se a veselil dříve. Když král mu skoro tán vzešel, když však pak majetku pozbyl, ze srdce národu sešel. Podruhé se nehodlám vzdát české koruny tak lehce. Mí korutanští žoldéři už obsadili Prahu i Kutnou horu. Zbaví mě Jindřicha z Lipé i jeho noxledu, Rejčky, která nás ohrožuje všechny a dalších nepřátel. Nezapomeň, že na mé straně pořád stojí dost českých pánů. Kteří? Jenom ubozí zbabělci, kterým stejně jako tobě nedošlo, že už dávno nejsi král. Tušila jsem, že jsi slaboch. Ale věřila jsem, že tě Anna povede a společně dokážete vládnout. Dokážeme! Hned uvidíš! Podvolíš se vůli krále! Vezmeš si pána z Bergova! Nebo vězení zde na Pražském hradě nikdy neopustíš. Chceš-li mne, králi, vzádně provdat? Urči mi někoho rodem rovného! Nebo mi dovol, abych přijala řeholi a oddala se Bohu. Tomu se dobrovolně a ochotně podrobím. Pokud o mě ale rozhodneš tak, že ponížíš můj rod, stanu se tvým nepřítelem. Nepřítel. Co pak by tě někdo z tobě rovných pánů přijal za manželku? Druhorozenou princeznu, která je navdavky až příliš zralá. Zvaž, jestli ti tvé současné postavení dovoluje odporovat králově vůli. Nedovoluje! Královno! Královno! Královno, musíš okamžitě odjet. Neopustím Prahu. Ani Eliška mě k tomu. Abych ti ozřejmil tvou situaci. V zemi není žádný opravdový král a v zemi bez krále nevládne žádný zákon. A v zemi bez zákona jsou ženy, a zejména majetné v době jako ty, ohroženy jak na majetku, tak na životě. Co pak v téhle zemi existuje místo, kde můžu být v bezpečí? Ano, Hradec je tvým věným městem a měšťané jsou ti oddaní. Poddaní jsou oddaní. To se nepoštěstí každé paní. Gryfino, dokážeme nepozorovaně projít kolem stráží i s mou malou Aneškou. Připravím pro ně pití. Jaké pití? Odvar z makovic. No Aneška musí spát, abychom ji mohli propašovat. Co ale uděláme s tebou, má paní? Se mnou? Já mám také vypít odvar z makovic? Ne. Musíme tě udělat ošklivou, aby tě stráže nepoznali. No a to bude pořádná cena. Mám to! To byste si dali odvar z makovic, teď není chvíle na smích, jdi nám o život. Jdeme. Natáč, bude dost času, když se to nepodaří. Pane Vádek. Nezoufej, má paní, máš ještě jinou volbu. Mocným pánům, které vede Jindřich z Lipé, s Opaty Sedleckým a s Braslavským, už došla trpělivost s vládou toho korutance. Vysává zemskou pokladnu a drží se zuby nechty u moci jen díky žoldnéřům, které povolal ze své země. A což jako vězenkyně mohu něco změnit? Jako vězenkyně ne, ale jako královna ano. Bez krále není královny. Pánové stojící proti korutanci již dojednali tvůj sňatek. Můj sňatek? Trpělivost má paní, ta historka má dobrý konec. Král Jindřich z Lucemburku ti nejdřív vybral svého bratra Valarama, ale když slyšel, jak jsi půvabná, statečná, hrdá, A snědá, jako tvůj děd Přemysl Otakar. Pochopil, že jsi skutečnou přemyslovskou princeznou a svou nabídku vzal zpět. Vzal zpět svou nabídku, když pochopil, že jsem skutečná přemyslovská princezna. To je spíš urážka než východisko. Ano, odepřel tě Balaramovi a nabízí ti svého syna Jana, kterého dosud hlídal jako fina štěně. A ty věř, že mladý Jan s podporou svého otce vyrazí proti Korutanci a sobě i tobě. Vloží na hlavu královskou korunu. Zdá se, že nemám jinou možnost. Pokud si vroucně přeji, aby česká země konečně přestala hynout a krvácet pod neschopnou vládou toho Šaška. Připrav se tedy na tajnou výpravu do Špíru, kde nás čeká Jan Lucemburský se svým otcem. Děkuji ti. Jsi skutečným synem své země. Já věřím, že i mým přítelem. Jdeme. Můj Bože, buď mou útěchou na této cestě. Upal slunce, buď mi stínem, v dešti buď mi přístřeším, v nebezpečí buď mi ochranou. Kéž dojdu šťastně k cíli cesty bez pohromy a vrátím se do svého domova. Skrze Krista, Pána našeho. Amen. Kam se ty chceš vracet? Žádný domov nemáš. Schovej se ve svých městech. Nebo štíci byli štědří. Jako živnost to vůbec není špatné. Dámy a pánové, sběratelka věnných měst a královských důchodů aneb, malá polská holčička, která si nestřídně užívá peněz českých králů, zatímco živností statečné, půvabné, hrdé a snědé Přemyslovny je cesta do Špíru. Vezmeš si rozmazlené lucemburské děcko? Jaká škoda, že musíš vsadit všechno na jedinou a nejistou kartu. Nikdy se nesázím, když pochybuji. Manželství není výhra. Je to možnost. Možnost, jak uskutečnit své plány. Být královnou, která jako kvočna vezme pod křídlo svůj lid a ochrání ho jako kuřátka. Ježiš, já jsem to tebe zkrála. Ale já to tak cítím. No, ty dokážeš ochránit všechny proti všemu. Mně stačí, když zachráním život své dcery. Pro tebe je to asi málo. Myslím, že víš, jaké to je přijít o svoji... Dost! Nechci o tom mluvit. Z mých dětí vzejde král, kterému bude česká země jedinou vlastní. A tak jako on je jejím otcem, já budu její matkou. Máme v sobě každá jinou lásku, která určuje náš osud. Mým osudem je cesta, tvým oběť. Potom je oběť cestou, kterou mi ukazuje láska. Vabný byl tento král. Čechy se těší. Já vím, že je to císařův syn, ale je mu teprve 14. Vím, že je Přemyslovna a je cestou ke královské koruně, ale je 18. Už je stará. Lucemburg, otec a císař bude neustále po ruce, bude hlídat? Výborně, takže další král, který sám neví, co má dělat a potřebuje rádce. A co když se královna bude snažit vládnout sama? Jistě tvá moudrost bude nápomoc. To skutečně nenajdeme někoho lepšího. Mám přilnout k národu, který zabíjí vlastní krále. Je hříšný, zločinný a ničemný, nezná věrnosti. Je potřeba ukončit to nekonečné válčení a to může dokázat jen nový všemi uznávaný panovník. A jeho žena, která mu bude oporu. Nelze čekat, až České království vykrvácí. Snila jsem o silném muži, který vezme pevně do rukou dědictví po mých předcích. Takovému králi jsem chtěla stát po boku a přivedli mi děcko. Ale slíbila jsem u přemyslovských návrhů svým předkům, že nesklamu. Nezemdlím a dál budu bdít nad tím, aby jejich dílo vzkvétalo a sílil. Jsem císařský syn a sním o koruně. Snil jsem o ženě krásné a jemné, která při mě bude stát a následovat mě a přivedli mi českou bojovnici. Ale podvolím se vůli otce a získám českou korunu. Snad přinese i lidu tomu zakoužený klid. Moudrost nyní zvítězila. Ať vás vede společnými cestami. Neboj se, jsi statečná a dokazuješ to každým svým činem. My všichni jsme ti za to vděční, má malá Eliso. Už mi tak nikdy neříkej. Chtěla jsem těm milovat, ale s tím je konec. Ale každý konec je prý začátek. To mi říká můj rozum. Ale mé srdce... Máš srdce i rozum. Vždycky jsem to věděl. Má velká královna. Bože, tvých věrných koruno, přijmi korunu tuto, která naplněna byla přímohem ctností a daru milosti skrze Krista, Hospodina našeho. Amen. Vezmi korunu královno, která šlo nedůstojnýma však biskupovýma rukama, na tvou hlavu je vstavena. Skrze ní její svátost, chválu a čest královno přijmi. Amen. Snil jsem o ženě krásné a jemné. Když jsem však vůbec neznal tvoji krásu. Sněla jsem o silném muži, který mě vezme pevně do rukou. To neznala jsem tvoje ruce. Každý den.